خير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع شروع آغی کے منگا ویلیو چدا سلور حسی دے سنگ چی مخی سورة البقر سلور حسی واد غشانتی سور آل عمران هم سلور حسی دے منگا ویلیو چی اول حسا آغا 63 نمبر آیات فوری دا پاغی کی دری بابو ندی. اول نمبر باب اول نمبر باب آغاد والنسم نمبر آیات فوری ہو آدویم باب دا 25 نمبر آیات فوری درہم دا آخر فوری پہاری او باب کی شپک شپک خبری ذکر کے دلے اول باب کی شپک خبری وی پاگی کی اول نمبر خبر آغا مسئلہ دا توحید و او پاگی باندی دلائل ذکر کے دا یو دلیل وحی او بل دلیل نقلی او دریم دلائل عقلی او دویم نمبر خبرا سلورم نمبر آیات کی ذکر شوی وا اغا تخویف و دن منن کو دفارا ان الذین کفروا بآیات اللہ او دریم خبرا اغا دفع دا شبهی وا چه اغا نسوارو ویلو چه ایسا علیه صلاة و سلام ابن الله دے زمون پا کتاب کی ذکر شوی دی تولی من داغی نمانکی اللہ داغی جواب وکو. سلورم نمبر خبرا چستا کار بسی کل اعتراضون شروشی پا وقت اعتراضونو کی با زما استا کار سی نو دعا بغوالو ربنا لا تزیع قلوبنا. پنزم نمبر خبرا چی مدافعات استعمال و اولاد نشی کولے پا دی باندی چرتا دوکا نشی. اشپاگم نمبر خبرا تزہید من الدنیا او ترغیب الالآخرتو چی اغا سوار لسم نمبر آیات کی پرون منگوی لیدی وزددی زینا اللہ رب العزت فرمائی چی گورا تپ دنیا کی علم شوی کلا دواده پا سوچ کی لگی دلی من النساء خزق واری واده دی وشو بیاد بچو پا سوچ کی والبنین اللہ مال زویرا کی داغی پا سوچ او داغی پا کڑاونو کی اختی بچے دی وشو بیا خزانی گواری بیا دا شانتی سونا گواری او چاندی گواری بیا لاری موٹر گواری او بیا دا غی دا فارا دا کور دا شودو دا پوی دا فارا یا غوا بیزا اخلی چا غی دی واغستلا نو بیا دا غی دا فارا بیا پتے پا کار دے تفصیل پرم شوی دے. نو اللہ او فرمائل چی دا ٹول دا سکا دا دنیا دا پجیبا نمدو کا کیے گا وز دی زائن فرمائی نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت فرمائی ويقول ورتوايا اي فيغمبرا او نبيكم يا تاسو ته خبر درنكما بخير پډير ورسرا ددي من ذالكم ددي سيزوننا دا بر جکم ذکر شو د دین له تډير ورونه خما ولي تاسو په دې پاني دنیا پشي عالم يي هغه سدي بشارت دی ویل للذین دفردا کسانو اتقوا عند ربهم چاغی ځان بچ کو د گناونو نا نو پانیز در عبد د باندې ایندا چې راضی د نزدېکات د فار راضی یعنی په خوا د رب د کی د تبع هغه مقام ملاویږي چې هغه د رب خوا ته دی او رب بر فارش باندې د خپل شان مطابق استوا دی نو دی وجنا ایندا ربهم فرمای چې پانیز در عبد د باندې جناتن اغباون بای تجری من تحتها الانهار چی بایی گی با لاندی داغینا نهرونا خالدین فی آم ستاباز لکی دا شک رازی چی دا ولی با وجیشی دا باغون بختم شی اللہ وینا نا خالدین فی آم همیشه دا فار بای پدی کی دا دا نخد می دوالا جونده وازواج مطهرا او دنیا کی کستا بی بی دا دنیا کی توادہ پا سوچنو کی وی اللہ فرمائی چی آخرت کی بطال زفا کی بی بیانی در کما آغا بلکل دا ہر سن بفا کی دنیا والا بی بی پشانتی بنائی وی فرمائی ورضوان من اللہ رضا منتیا بئی دا طرف دا اللہ نا فجنت کی با چکل جنتیان جنت تلاشی نو اللہ رب العزت بوائی چی زما بندگانو تاسو سغواڑی جنتیان بورتوائی چی ربا ہر ستا مونگ تراکڑی دی زمونگا اس ست ضرورت نشتے دے ہر سراتا موجود دی اس کمی نشتے اللہ رب العزت ورتو فرمائی چی او نعمت فاتی دے آغا بتاسو لوس در قوم آغا سشے دے اللہ ورتو فرمائی احلت علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدو ابدا و ازستاسو ننن رضا شما خدا سی رضا شما چی چرتم استاسو نن خبکی گما اخو دنیا وا چې تا به ګناه وکړه زبه د نه خفه شوما یا دغه شانتی کور کې به ته د چا نه خفه کېدې یا بهی دادا بستا نه خفه شو یا به ته د هغې نه خفه شوې خو دا جنت دی زه د رب یمه تاسو زما بندګان یئ نن نه بعد تاسو څه کوئ عیش راوښئ زه به چرته هم په تاسو باندې نه غوسه کېږم الله دې ما تعالی راکړي نو فرمائی ورضوان من اللہ رضا من تیابوی دا طرف دا اللہ نا واللہ بصیر بالعباد اللہ لدن کے دے بخفل بندگانو باندی ویو ادنا جنتی اگا چکل جنت تزی یو ادنا معمولی جنتی اغلب اللہ رب العزت دا دی دنیا لس چندہ دا دنیا چې څومره دا لس دومره بدله دا ادنا جنتی دپاره به الله رب العزت جنت ورکوي چې بیا دا اعلی درجې والا دپاره به څومره جنتی وای جنت یو داسې ځای دی صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي د الله رسوله جنت کې به مونږه چې یو ځای نه بل ځای ته ځو نو څنګه به ځو الله د الله نبی ورته فرمایي چې هلته به تاله اس درکړی شي لهو جناحان د هغه دپاره به دوه وزرې الوزي به کم ځای دې زړه غواړي اس به الوزي په هوا کې تا به وړي بل کس راغی وایي د الله رسوله جنت کې به بچي کېږي که نه چې زه وایم چې زما بچی وشي نو کېږي به که نه نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي بالکل او چې ستا څه غواړي هغه به کېږي دنیا پا شانتی لانجی بنه اینن اسپتال ده اونن ڈاکٹر ده اونن بیماری ده اونن دا چل ده اونن دا چل ده زده دیو واری اللہ بتالا بچه در کی پلک ساد کی بزوانی تو رسی زمیدار را ده نبی علیہ السلام تو وی جنت کی بدا دا پسل کی گی کنا دا وی بلکل بکی گی وی جنتی با جنت تلاشی اللہ تبوی چی اللہ زماز لگوالی چی زنان فصل وکرما وی دا باورتا تشوالای فصل باوکر لیشی پلک سات کی دغانمو دیری باودریگی اللہ باورتا فرمائی دونک یا بنی آدم دونک یا بنی آدم نورم واقلا نورم واقلا غپا جنت کی بغانمو سکی پس یا غیر سی نو چی ست غواری اللہ بیتال درکی آل تی اللہ رب العزت بتا باندی چر تم بیا غسکی گی نا اغا دا مزو زندگی دا خودل تا لگ محنت و خواری غواری لگ زان کڑاول غواری نو فرمای اللذین یقولون ربنا وسغا جنتیان سوچ دی جنتیان بدا دعا غواری سوچ دا جنت والا جوڑی گی نو اغا بدا دعا غواری نو انا باغا تا جنت ملاوی گی نو فرمای اللذین کسان یقولون چوائی ربنا اے زمونگ ربا اننا آمنا مونگ ایمان راوڑے دے فغفر لنا نتمون تبخنا وکا زنوبانا زمون دا گناونو لکا گورا چا کوپر کی ٹیم تیر کرے دے ایمان راوڑو ایمان تراغے نو دا دعای او گختلا اللہ رب العزت بدل دا گنا توفیق بیا نور کئی نبی علیہ الصلات والسلام ناس دے صحابہ کرام ناس دی آیا صحابی ورتوی ایمان لا نہ دے راوڑے ورتوی دا اللہ حبیبا زمانہ وے ډیر گناہ شوی دا جہالت دا ورو ہر طرف تا تیری وی وے ما پر لونا ډیر ژوندې خکې کړی دی یو دردناک واقعہ دا چا وتا تواورو ما چا الله به ما معاف کیو کنا او سنگا وای زجر ته سفر تلې او ما چراغ لما زما لور شوی وا خدي زمانه پټه کړی وا او جپا تا ولا یدا کیدا سړې مطمئن شو لگا لگا براتلا اخیره ورتال وایو چې دا اغا ستا لور دا ما تا ته حل نوایو او ماستانا بچ پاتی کردی و ما جیتور تسوه نوی و از لکی می دار آغلا چی دیل بسا چل جوڑو ما خدا زن فرید ما دای شنم گانو نوی یو ورز دی خدی تا میویلو چی لور می سنبال که و بچه کر بندی بوزما وی بومی تلا یو زیتا اول تی مولا کند کنستلا چی زما پا گیر بوی دوڑا لگی دا غیب زر سندلا وی دومره کنده می وکنستلا چی دا پا کی جو در دیشوا وی ختم وروا چیلا وی غید سلغی و خلی چی دا ما بابا جانا دومره محلت راکا چی لاشم اخپلی مور سر لگی خبری وکما او دا چی راتوالی او زبی بلکل پختو وگر دیدم و دا فن مکلا پا جڑا جڑا کیمیستا خخکلا نبی علیه صلات و سلام پا جڑا شو صحاب ای کرام جاڑی نبی علیہ السلام ورد فرمائی وی تا ایمان راولا دا زلنا دا زلنا ایمان قبول که اللہ رب رزت با بلکل تا تا مغفرت وکی سمر گناستان شوی اللہ دی معاف کئی خود اخلاص نبا کلیمه وی نو فرمائی ربنا ای زمگ ربا اننا آمننا مونگ ایمان را ولده بغفر لنا تمون تبخنا وکی زنوبنا زمون دا گناونو اغا حدیث کی راضی و یا غیو سڑے ہو او آگا چر تا دیر ملی کری یو کم سل ملی کری ہو پزلکی ایسا ترس راغلے دے چی پزلکی ایسا ترس راغلے دے یو پیر سے لطرے دے اگتا ہوئی وی ما یو کم سل ملی کری دی ما با اللہ او بخی کنا آور تا ہوئی یو کم سل ملی دی کری ہو تب بیام دا جنت توقو کے بیام دا مقبرات گواری او عزت ٹک دا یو کم سل میکڑی دو جتا پتی سلام برابر شو آگے اگر نمیست سروانے دے چاسی ماما پیرات نکی انو راش تان پکی که دم بیا تلے دے گرزی چاور تبل دے که علیم خودلے دے حق فرست علیم دے نو چا غن سوال کڑے دے آگا ور تبیری دے چی بلکل لا الہ الا اللہ دا کلمہ ہوا یا اللہ بتا تا مغفرت نصیب کی شرائط ورته خودلی دی چې د خپل کلی نه به سفر وکي دا خپل کله به فریده بل زتا بلان شي چې کله دی روان شوی دی هجرت کوي دا خپل کلی نه روان دی نیمای ناری پوری رسیدلې دی الله رب العزت ته مرګ راوستې دی چې مرګ راغله دی ملایکی په جګړه شي وی یو وی دا مونږه جنت ته راکاو او بل وی جهنم ته راکاو اخر فیصله په دې باندې شوی دا چې د ازمکه بناف کو چې کم طرف ته زیاته وا د ګناونو دې کلی ته د ازمکه زیاته وا کم وا نو دا به جهنم ته وراچو او چې کله دا چې دې کم کړی ته هجرت کاوه دې کلی ته لار کم وا نو دا به جنت ته بوځو ا حدیث باخره کی راضی الله رب العزت د ازمګي ته حکم وکړو دا کم تجربه هجرت کا او دا را کم شوا او هغه الله رب العزت جنت ته داخل کو هجرت کو شرایط هم قبل اول نظام استان چې ګناه کیږي نو ار وخت کی ته بتای بو سی ګو سب پتہ لګي کم دین کې ما تا مرد راضی نو فرمای فغفر لنا یا الله ما تبخنا وکا مون تبخنا وکا ذنوبنا زم د ګناونو وقنا عذاب النار او ساتي مونگا دا عذاب دورنا الصابرين دا مومنانو فنز صفات ذکر کئی چی کرے سڑے زان تا مومن وئی نو پاگئی کی بدا پنز صفات دا پنز صفات والا باغا زان نجوڑئی الصابرين اغا صبر کون کی والصادقین او غرشتے وینا کون کی والقانتین او اغا عجز کون کی یا تابدار دا اللہ دا دین والمنفقین او خرج کون کی والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین بالاسحار او بخن ان غختم کی پا وغد چربانگی کی پا وغد پیشمنی کی د صابرین په دې کې اشاره ده اعمال قلبی یو تا د زړه سره د دې تعلق دی و صادقین د دې تعلق د لسان سره دی د جبی سره دی ځکه د دې جبی په سر باندې سړی ځان جهنم ته رسي ډیر درو ډیر جوغلې نه غیبتونه پیویلې کیږي نو اې د مؤمن سړی کې به دا صفت دی دا برشته وینا کوي حق وینا به کوي د الله د دین د پاره به د خپل زبان استعمالوي دریم والقانتین او دا به عاجزي کوونکی الله ته په هر وخت کې عاجزي کوي د دې تعلق د جوارحو سره دی د بهر بدن سره چې دا به په تکبر سره په ځمکه نه ګرځي ولا تمشي فی الارض مرحا انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا دي غرور ته خنجه رسیده ولی مسمس گرده پزمکا سالورم نمبر والمنفقین ده ده تعلق ده ده اشاره ده غی ده مالیو سره ده اعمال مالیو سره سره مال لگه ده الله پا دین مانده لگه ده الله پا مدارسو مانده لگه غربه و فقره و تیور کئی او پینزم نمبر سپتو چه والمستغفرین بالاسحار او دیبا بخنه وختون کې په وخت د چربانګي کې د بشپنی په وخت کې د تتیمه د زلور وانو اعمالو دا خلاصه ده چې دا زلور وانو اعمال دي کول نو دا ډیر اهم او ضروری دا خبره وګڼه چې د پښمنی په وخت کې را پاسا او الله نه دعا غواړه الله به تعالی درکړي لگا لقمان حکیم سیب اغا خپل بچی ته وای خپل بچی ته نصیحت کوي و یا بچویا یا بونیا لا یکون دای غاسن منکا و اے بچیا و چرتا هغه بانګی دستانا او خيار نشي هغه بانګی دستانا او خيار نشي هغه څنګه جیونادی باللیل وانت نائم هغه اوازونه کوي یونادی بالاسفار وانت نائم پیشانی پا وقت که آغا بانگو نکی او تو دپروتی آغین چرت قمقل نشی آغین زان و خیار کا آغا تا توازو نکی نو تا آغین عبرت واخلا او زان اللہ تا ودروا دا اللہ نو وارا زکا در اٹین دا دعا قبل دو والا وقت دے آغا او سڑے نبی علیہ الصلاة والسلام فزمانه کی یاد آغا نروستا یو سړی جماعت په ګډ کې ناشته ناغه زمانه نروستاو او आवाज راخیزي د جماعت د ګډ نا ویدا आवाज کوي چې ربي امرتنی ربي فرلی واذا سحر بیا وی فاتاته وی زما ربا تا دا آواز کرده ده تا دا امر منتا کرده ده چه زمان غواله زمان بخانه غواله او دا دا پشمنی تیم ده نو ما خبره من الله لا ما تا بخانه وکا نو چه قبل صحابی وی چه زکل ورکار شما چه ما وقتل ناغا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا جماعت پا گوٹ کی ناسته آوازو نکی اللہ ما تا بخانه وکا تا ویلی دی زمان غواله زدل در کومه او دا د پښمنی وخت دی زستان غواړم الله تا تواز کوم استان چې سحاجات راځي د شپې پاز الله نو غواړه الله تا وعده کړی دا تا ویلې دی زستان غواړم انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې امرنا ان نستغفر لنا 70 مره الله مون ته حکم کړی دی نو زبخانه غوارم دورجی اویا کرتا استغفار ویما اویا کرتا اویا زلا زپا ورزگی استغفار ویما نو فرمایا صابرین اغا صبر کون کی والصادقین یعنی اغا کامل صبر کون کی والصادقین کامل رشتی اوائن کی والقانتین جزی کون کی والملفقین مال خرج کون کی والمستغفرين بالاسحار او هغه بهونه غوښتون کی په وحده چربانګي کی واقعا علماء کرام ذکر کوي و یو ملنګ او یو بادشاہ او دا ملنګ تللی دی دا بادشاہ د کور سره بهر په خاورو کې پروت دی چې کله سهار شوه دی بادشاہ راوته دی ملنګ سیبا وای څنګه چل دی پدې څنګه تیر شو هغه ورته وای باچا سلامت ستانه زماش په ډېره خیر پني تیر شو ولې وای ته درې خمو په صدرونو کې پروت وې پاغه بشترو کې پروت وې او زه بار په خاورو کې پروتم د شپې اول ایسا زما ستا یو شانتي وا زګه د خوب غلبه وا تعالی الله خوب راوسته او مالم راوسته زم د شنو تم د شوي و چې کله نیمه شپه شوه نو زما شپه ستانه غوره شوه زه راپاڅېدم زه الله ته ودرېدم الله نه مې غوښتل کولو او د نیمې شپې ناخوا ته خیښ وې کټ کې اغوښتې راغوښتې خو د هغه بشترې هغه پوسوالي او نرموالي ته نه راپرېښودې نو زما هغه شپه ستانه غوره شوه بله واقعه ذکر کوي یو سړی دی د هغه د باچا په دربار کې ودرېد باچا ورته وایي غواړه څه غواړې چې در کمدله اغه ورته ویځه بستانه سو واړما اغه تستا دو ته دغه دوه شیزونو نوکری او اغه له ما لته ورکړی دا اغه یو امید دی او بل هیرسته ما اغه له لته ورکړل نه چانه امید کوم او نه هیرس کوم او ته دا غی نوکری دا دوه شیزونو نوکری ته ما ته وځه سغواړی در کوم در ته مال سره کی ته دنیا بچای ته ما ته وځه زمانه سغواړی سوره زندگی دی دا ستانه بل اغه رب نه ونه غواړما چې دا مخه د زمکه اسمانونه پیدا کړی دا ټول کائنات پیدا کړی دا غنه ول نه غواړم ستانه غواړم نو فرمای ول قانتینا تابیداری کوم کی بای تابیدار بای الله تا فار وخت کی بعد الله تابیداری ول منفقینا او خرج کوم کی بای دا الله فلار کی ول مستغفرینا بالاسحار او بخانه غوښتون کی به په وخت د چربانګي کی په وخت د پښمنۍ کی به الله تعالی دا الله نه بغواړي الله مال راکا تا ویلې دي زستانه غواړم احادیث کی راضی ابي هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يمهل حتى اذا ذهب شطر الليل وی الله رب العزت انتظار کوي درسو پوری چې هغه شپې نیمه حصہ لاړ شي هغه نیمه حصہ د شپې ختم شي نو نزله اله السماء الدنيا دی دنیا دی اسمان ته راغول شي او فیقول وای هل من مستغفر فاغفر له وای څوک د بهانه والاشته بهانه وختون کو والاشته جزا ولا ورکما هل من داع فيستجاب له ويزود دعاء وقت كشته جعل هذا دعاء قبول كما وای هل من تائب فاتوب علیه وای سوک دا سشته چه ما تا توبه و باسی او زول توبه قبول کما حتا ینشق الفجر تردی پوری چه سبار او خیجی نو آدی در ختم شی با دا ٹیم که اللہ تا ودرگا الله نه وغواړه الله بستا سوال قبلی ولی دنیا والا تا ودرگی آغی تا خپل شکایتون پیشکی رم نه وغواړه چه غستا اغستا دعاگان قبول کی اغستا مشکلات حل کی بیا مخی شاید اللہ گواہ کئی اللہ تعالی دا دی زینا غدرین باب دویم باب شروع شو پا دی که هون شپک خبری ذکر کی گی سنگا چی مخی شپک خبری ذکر شو یعنو دا غشانتی دلتا هون اغا شپک خبری ذکر کی گی دا 25 نمبر آیاتا پوری دے پا دی که اول نمبر دا اول توقید ذکر کئی پا غیبان دی عدلہ ذکر کئی دوی ما آغا شبه جواب ذکر کئی لکا سنگا چی مخ کی ذکر شو والذی نزل علیک الكتاب من آیات محکمات چی عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ابن اللہ دے دا غی جواب اللہ مخ کن کڑو دلتا بیا هم جواب کئی دا زکا جدا نصارو سر مناظروا اتیا آیاتنا دا غی بارک راغلی دی او دریم نمبر صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شلم نمبر آیات کی هغه بیا ذکر کړي او سلورم نمبر پلیتې د اهلی کتاب او هغه وشتم آیات کی ذکر کړي پنځم نمبر تولی عن کتاب الله علم تر ال الذین اوتو نصیبا من الكتاب د دې زینا هغه تولی عن کتاب الله سجد الله د کتاب نه مخاړي داغی تا زجر او رتن ورکش پاگم نمبر تخویف اخروی بیا ذکر کئی نو فرمائی شهید اللہ گوائی کئی اللہ درے معنی ذکر کئی علماء کرام یا شهید اللہ قضا کئی اللہ فیصل کئی اللہ شهید اللہ بیان کئی اللہ تعالی انہو دا سجی بیان کئی انہو دا دی خبری لا الہ الا اللہ چی نشت دے لائق دا عبادت مگر دقیو اللہ دے او دیش پیری اللہ رب العزت لا الہ ذکر پا قرآن کریم کی کئی دویم نمبر والملائکتو ملائکیم پا دی باندی گوا دی و اولو العلم علماء کرام حق پرست علماء اغا هم دا دی گوا دی اغا پا دی باندی بیان کئی چه اللہ تعالی گوا دے ملائکی گوا دی علم والا علماء کرام گوا دی جنشتر لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے قائمان بالقسط اغا والاڑی پا انصاب باندی لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت مگر دقیو اللہ دے دقیو اللہ تعالی تبا زما رکوی زما بسجدائی زما دعا با دقیو اللہ نئی نظر منختی نظرانی چی پیش کوما د یو الله پنوم باندې هر ز کوما هغه بد الله پنومی بیا فرمای لا اله الا الله نشته د لایق د عبادت مگر د قیو الله دے لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت مگر د قیو الله دے العزیز چا غزر ورد الحکیم او حکمت والا دے لا اله دو پیر ول ذکر کو علماء کرام ذکر کئی چاولا پیر ذکر کو چی لا الہ الا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت ملائکی هم گوا کئی اللہ هم پخپل پدی گوا دے علماء کرام هم گوا دی پدی باندی نوچی پدی گوا دی پدی باندی کلک والال دی نو آخر کوئی قولو لا الہ الا اللہ تبلی و آخر کی بیا چی پدی باندی دا دری فریقین دا دری وانا گواہ دی متدا کلمہ وای چې تم کامیاب شي لا الہ قولو لا الہ الا هو دا وای چې ته کامیاب شي عقیده د توحید جوړ شو الله تعالی اعلی مقام در کی زکه جهار یو نبی راغلی دی نو هغه دې بیان کړی دی چې یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیر دیو الله توحید ومنی تاسو د فاره بل اله نشته دی العزیز دم اللہ زرور دے الحکیم و حکمت والا دے بیا قل ورطو آیا اے پیغمبرا او نبیوکم دا دیشی زنونا دا برچی ذکر شو للذین اتقو دا فارا دا کسانو چیزان بچ کئی دا گنانا عند ربهم پنز درب د دیو باندی جنات باغون دی تجری من تحتها الانهار چی بئی گبال لاند دا غینا نهرنا لاند سمت لب یعنی ونی نیغ نیغ ولاری دی نعبت لازمی لاند بئی گی خالدین فیها همیشه دا پر بئی دیو پدی کی وازواج مطهارتن بی بیان بئی پاکی کلیشوی وردوان من اللہ رضا من تیابوی دا طرف دا اللانا واللہ بصیر بالعباد اللہ لی دن کے دے بفل بندگانو باندی اللہ دینا دا کسان دی اقولو ناچ دیوائی ربنا ایزم گربا اننا آمنا منگ ایمان را وڑ دے فغفر لنا نتزم گا بخنوکا ذنوبنا اعظم دغناون وقنا عذاب النار وساتي منغا عذاب دورنا الصابرين دا مؤمنان صفات ذکر کئی الصابرين چاغ صبر کون کی بئی کامل صبر کون کی بئی والصادقين کامل رشتن بئی والقانتين تابدار کون کی بئی دا اللہ تابدار بئی عاجز کون کی بئی والمنفقین مال خرچ کون کی بئی والمستغفرین بالاسحار او بخن اوتن کی بئی پا وقت پیشمنی کی شہد اللہ گواہ کی اللہ بیان کی اللہ قضا کی اللہ انہ ددی خبر لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دا عبادت مگر دقی واللہ دے والملائکت و ملائکی و اولو العلم او خواندان دا علم والا قائمن بالقسط دی والاڑی پا انصاب باندی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو نشت دے لائق دا عبادت مگر دقی واللہ دے العزیز و چزور ورد غالب دے الحق ان حکمت والا دے دیا قل ورتو آیا اے فیغمبر آو نبیو کم آیا تاسو تا خبر در کم بی خیرین پا ورسر من ذالکم دا دیشی زنونا للذین اتقو دا دا کسانو دا برچ غیری گین دا ربیم و نیز دا رب دا دیو باندی جناتون باغون بی تجری چی بیگی بالان دی دا غین نهرون همیشه دا پار بی دیو پا دی کی و ازواج متحارتون بی بیانی بی پاکی کلیشوی وردوان من اللہ رضا من تیاب وید اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد اللہ لی دن کے دے بخفل بندگانو باندی اللہ دی نادا کسان دی اقولو ناچی وائی ربنا اے زمونگ فالن کیا اے زمونگ تربیت کون کیا اے زمونگ ربا اننا آمننا مونگ ایمان راوڑے دے فغفر لنا مونگ ایمان راولو فغفر لنا نتزا مونگ بخن وکازنو بنا زمون دا گناونو وقنا عذاب النار وساتی مونگ دا عذاب دورنا الصابرین اغا صبر کون کی بی والصادقین رشتے وین کی بی والقانتین عجز کون کی بی والمنفقین خرش کون کی بی مال لرا والمستغفرین بالاسحار او بخن وحتن کی بی پا وخد چربانگی کی شہد اللہ بیان کی اللہ انہو دا دی خبر لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دے عبادت مگر دقی واللہ دے والملائکت و ملائکی ہم بیان کی وولو العلم او علم والا قائمن بالقسط چوالاڑی پہ انصاب باندی لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دے عبادت مگر دقی واللہ دے العزیز و چی غالب دے الحکیم و حکمت والا دے